إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بي ني امال تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سونو بندي بي ويسو بروم تيري بي mingi don woné tombe bu am solo té moy mom borom bi jalla wa ala mbinde fam yi ak kemtanam yi ay tektal lañ yu delu wat ci mom ay tektal lañ yo xamni dañ lay delo ci amuk ki bind mbinde fi ak ci amuk ki def keman yi waye yamu ca dalay dello ci katanam gu reey goge waye dalay dello ci xereñam ci mën mënam ci sañ sañam ci dolem waye dalay dello ci kennam wet gem wet ca katan goge nek gam ca nek kenn waw ci goge anamu puissance goge anamu sages wet gum ci wet nek gum ci nek kenn mom borom bi jalla wa ala bamu indi won wax joju nga xamanteni ni moy waxu abul atahiya muy wax nan ak yemu tede dal dinay am naka la doomu adama di jalgate boromam naka la doomu adama di moye boromam naka la doomu adama di bokale boromam ta fek mom doomu adama lepp lu mu xol ci li borom bi tabaaraku wa ta'ala bind lepp lu mu xol ci keemaane borom bi tabaaraku wa ta'ala daf koy dello ci nek bi borom bi tabaaraku wa ta'ala nek kenn ci lolé mu ne fa kayfa yajhadu ahadun Allah jalla wa ala ويقول ليس هناك رب لهذا الكون كله من نكا لنيت دي جوغي دي جالغاتي بوروم بي تبارك وتعالى دي واخنان اموت كو خامني مو بيند يونيفير بي غيسغا اموت كو خامني مو بيند يونيفير بي نيت ني دال يالا بيندولين خامغا امنا ньо خامني لول لا ني واخ لول لا نغم ني ني سونو بوروم جل وعلا بيندوت كين ma ngok ñen ñi sax wax jojé ñong koy jël diko jema coyanti wa di askanele mbir mi mbind mi ñukoy askanele la nature légui la nature mom lu mu num mel mom ak lu mu fi def est ce que la nature mosna wax ñu dégg est ce que la nature yonina ay yonant est ce que la nature yonena téré moy lama doon wax rek ci darsu debbu bi ko xamni revendiquer wul dara yow nga jël mbir yi jox yen firnde moy woné né ya nat la nature moy façonner les choses yen firnde moy woné yu scientifique parce que ñukoy wax ay scientifique lañ nénañ ay boromi xel lañ nénañ ay boromi xam xam lañ ay wa ana yen firnde moy woné né la nature mo créer la nature moy façonner ba nga dégg ñen ñi sax di jaayu tubab nan la nature fait bien les choses la nature ban entité la ba mëna faire lu mu mom la nature ban information lañ ci am ci mom ma ngok ki faire les choses ki koy def mu bax moy borom bi jalla wa ala mom moy ki bind la nature at tabi'a makhluq makhluqa ma ngok tabi'a bi nature bi bindef la nga bindeef la bu mel ni yow loolu jara bàyyi xel la mais gis nga xeetu njàng yi tey ñu indi tey fexe na ba yóbbu julit ñu bëri ñuy gëm ay xeetu gëm-gëm yoo xamante ni nii wax dëgg yàlla ñoñ démb rusoon nañ koo gëm wala nga dégg ñuy wax ay terme ay baat yoo xamante ni nii baat ya la mu làmboo weddi yàlla la mais nag comme dañ laa tuddee intellectuel donc faaw nga wax ko xam nga loolu mooy jëndee lan mooy jëndee sa alaxira àdduna loo ko jëndee yaa ngi ko jëndee benn terme buñ lay woowee intellectuel moom nga jëndee sa alaxira intellectuel subhanallah la muqaranata baynahuma àjjana nga jëndee ko ak moowu intellectuel pour ñu lay wooyee un intellectuel rek subhanallah allahul mustaan mu ne kon wa hadihi al makhluqat wujidat min ghayri khaliq ku naan mbindeef yi ñoom kat dañoo am te amut kenn ku leen bind ñoo jekki jekki rek am dégg nga ko wa in wujidat bi khaliqin fa man huwa hadha al khaliq mu ne kon wa in wujidat bi khaliqin fa man huwa hadha al khaliq غير الله wa su fekkee kon ñu ne mbindeef yi am nañ de maanaam am na ku leen sàkk kon koo koy leen sàkk ndax mën naa nekk keneen ku dul yàlla imma benn ci ñaar yi imma ñu ne mbindeef yi kenn sàkku leen ma ngoog ñu ne mbindeef yi kenn sàkku leen ma ngoog am xuliqu min gayri cheyin imma ñu ne mbindeef yi kenn sàkku leen ñoo am ñoo jékki-jékki rek am wala boog ñu ne am na keneen ku leen sàkk comme ni ko ñeen ñi defee ñu ne c' est la nature ñu ne am na keneen ku leen sàkk waaw ñee ñoom dañ ne kenn sàkku leen gis nga ko ñeneen ñi ne am na keneen ku leen sàkk waaye ka leen sàkk du yàlla léegi kooku mooy kan moom kooko leen sàkk te du yàlla ban information lañ am si moom ndax ñun sunu borom jalla wala yónni na ay yonant wàcce ay téere joxe ci moom ay information tër ay mbir yaa ngi dégg teg ay firnde gis nga loolu ma ngoog mu ne kon bayin li leeral ma kon foofu ab laaj la góor gi laaj waaw mbindee fi ndax ñoom ñoo sàkk seen bopp dañoo jékki-jékki rek am noonu wala boog am na keneen ku leen sàkk kooku mooy kan mu ne laa tajid xalqan xaaliqan afwan laa tajid xaaliqan gayra allah mu ne doo fekk ne am na keneen ku bind ku dul yàlla yàlla rek mooy kii bindaate waaw kon ki bind kay moom wala déet ma nga wax moo tax gis nga kàddu googu ñuy wax noonu kàddu dellu ginnaaw googu kàddug weddi yàlla googu kàddug kéefér googu kàddug woyedi googu naan diw mooy borom jaam yi ndax diw bind jaam yi pourtant c' est tellement simple ndax diw moo bind jaam yi ñu diw yàlla la diw mooy borom jaam yi diw moom ndax moo bind jaam yi ndax diw moo bind jaam yi yaa ngi jël jaam yi moomale ko diw pour ngandal ko pour rëyal ko kepp léegi est ce que diw moo leen bind xoolal xeetu woyadi gi ak woyadi gënu koo rëy diw mbindeef la comme yeneen mbindeef yi qul innama ana basharun mislukum sunu borom dafa teer a xool dafa teer a teg ay paramètres ab yonant mu ne ko nee leen man mbindeef laa comme yéen nee leen man nit laa comme yéen yow nga jël ci koo xamante ni yonant ko gën yonant moo ko gën fuuf kenn du ko tëkkaleeg yonant nga naan koo koy borom jaam yi xeb yonant di jaam kon kooku moomam yonant bi ah wax day leer te day mat de moomam yonant bi yonant bi ab jaam la de qul innama ana basharun waaw yonant bi ab jaam la alquran moo ko wax loolu neel ne waxal ne man ab mbindeef laa kon léegi kooku moomam yonant bi moomam yonant yi quoi yonant yi ay mbindeef lañ de xoolal wax ji ni mu woyadee après nak ñukoy jema nak forcer nit ñi di len ci jema persécuter quoi di len ci jema persécuter nan dañuy philosopher ya ayuhan nas qulu biqawlikum wala yonenti waxu mune e yeen nit ñi wax len waxi nit wa yeen senegal lu len téré wax waxi nit ha ndaxub jam na mom jami te bindu len nan nga meuna momé jami te bindo len hmm day melni rek waji dem marsa sandaka fekk fa ay place place b1 cantine b1 b12 dan ne diw momom cantine xam nga lolou lim lay won moy ak xamadi ak yabate go xamni dañ koy yeb borom bi jalla wala gis nga li yalla mom lolou lañuy jël ne di wako mom dem len fele dem len ci keur ndiago bi ne di wo mom keur ndiago bi ha dem len marché sandaka place jamburi ngeen ne di woy borom place yi acha gis nga mais dañuy fekk ci li nga xamanteni ni diina la ñepp ko bokk ñu indi ci ay perturbation mais li nga xamni momelu nit ñi individuellement la aha fofu mom c'est la démocratie Allahu musta'an mango ah ki mom jami kay wax deug yalla ya wara mom sen alal mom sen cantine mom sen place mom sen keur mom sen wala det ah sunu borom neena wa nahnu alwarithun waaw yi nak alal yek soufsek lepp may borom ah waaw ndax ku de ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un de nga inna lillahi xam nga lolu lu muy firi ñun yalla ñu mom après nga wëlbeetiku naan di way borom jaami inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te ñun ci yalla lañuy delu gis nga ko suñu borom ne suuf seek lepp ci man lay mujjé ko koy borom jami ko koy borom jami way wa legi kaddu gi lutax duñ ko raxas ci sunuy lamiñ kaddu gi di dañ ko fi jël diko bay bayal diko tam tamal ba sunuy seut ñew mu nekk pass pass ci ñom nak dootu ñu gëm ne yalla mom jami de mais nit ñi lañuy gëm yalla nit momom nit ñu nan diw moy borom jami doxna benn bes benn xalé bu tollu ci ay 12 ans diko woyantu ni ma dox ba dab ko bima ko dabé mané ko grand nga def assalamu alaykum mané ko kan momom asaman mune ma yalla mané ko kan momom su mune yalla mané ko kan malo mom mune yalla mané ko lé ko lutax nga nan diw moy borom ja mune dama déggu ñukoy woy rek xam nga li lu melni mo jarona marche hmm légo leen nga gis gañi nenañ dañuy marche dem ba palé di yeungal giri nenañ dañu bëgg dem palé xawma japp ci giri xolal li xolal baat yu graw ñukoy sanni diko jaarale ci ay yoon yo xamni mi ngi infecté goné yi li mo raw sida li mo raw cancer li mo raw maladie rénale yi waaw du sen morom sax gis nga parce que yi ay tumeur la yo xamanteni ni famu yaq moy garaw sa foi sa croyance lay yaq te sa croyance bu yaqo sa alakhirah yaqo sa alakhirah yaqo gis nga lolu kon lu jar di bayyi xel la du luñuy foye du luñuy woyonto lutax ñukay def ci ay musique diko way lutax ci rew mo xamni rewu julit la lutax xale am 12 ans 13 ans 6 ans bo defu nank ba ngay am 6 ans bi ngay xamé ko ngay commencé di woy ba magalé ak mom est ce que dina yomba génné ci sa xol est ce que dina yomba génné ci sa lamiñ te xam nga non pa amul couber xam nga mën nga ne sama yoon nekku ci ah man de sama yoon nekku ci mais est ce que sa nopp mën nga ko sañ da ngay dugg auto deg ñu tek ko wala nga dem fi bereb mën nañ la inviter ngenté wala dara nga deg ñu ko fay way wala ñu tek ko fa peut-être yow mën nga ne mën na fenetal ba duma ko deg mais bo andek sa dom mom mën na ci bayyi xel lolu mën na tak ci xolo gis nga ko c'est très dangereux té société buñ bëggé mu baax il faut ñu respecter l'ordre des choses ñun tay suñu problème yeb lool la gis nga déséquilibre bi am ci suñu société ñaka respecter l'ordre des choses lolu moy suñu problème ñaka respecter l'ordre des choses lolu moy suñu problème ñi dañoo jël yalla génné ko feulé ñalé ñew jël yalla mais di ci fo ñi di ci business ci touru yalla au nom d'Allah ñu ci business au nom d'Allah ñi di ci théâtre ci touru yalla ñi di ci théâtre ñi di ci tiaxan gis nga ko ñi di ci njabar gis nga ñi di ci corte ñi di ci vodou lu kenn xamul ñi di ci musique ñi di ci way gis nga lolu ñaka respecter l'ordre des choses là ak wégel ak worma ak yarak teggin ki jitu ci ñiko yeyo moy borom bi tabaarak wa ta'ala mom mi nga xamni ku faatu bu faato kuñ ko tagge ku mu ne tok sa nopp da nga nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolou ngay ñëk wax lolou ngay ñëk wax way wax deug yalla ki moy borom jami way lutax do ne inna lidiw wa inna ilayhi raji'un lutax do wax diw mom kon goor gi mune sunu borom jalla wala neena ci alquran qul man rabbus samawati wal ard qul illah mune wax len ñom ñoñu di weddi jaamu gi ñu wara jaamu yalla mom dong ne faaw rek ñu rax ci lenen yalla kesse doyut faaw ñu rax ci lenen kan moy ki bind asaman ak suuf kan mo teye asaman ak suuf damay laaj ndax sunuy xarfa xufa yi mo teye asaman ak suuf vodou bi mo teye asaman ak suuf asaman ak suuf vodou moko teye asaman ak suuf njabar moko teye ay xam mo teye asaman ak suuf yow nga japp ni wala nga gem ni li teye asaman ak suuf yow munula teye yow li sam asaman ak souf di len ar di len protéger munu la sam yow en tant que doomu adama ak sa touti way ak sa ndaway yow lol nga japp xola asaman ak souf liko tey asaman mosna fakk sa kaw mosna daanu sa kaw inna allaha yumsiku as-samawati wal ard kan moko tey yalla moy ki bind asaman ak souf way ki moy borom jami way ay ki mo borom jami te ño gore te jema fas jom te gor gorlu te kennal ko mum borom asaman ak souf un peu de gratitude nañ gore touti mune kon neel yalla moy borom asaman ak souf qul أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا منكو وخال موين نديم خام نين ني يالا موي بروم اسمان اك سوف ناخ دا نينا جابي وليس موم بروم بي تبارك وتعالى اي بيتي اي بيتي مانغوك اي فاراندو غيسغا ньо خام ني دا نين ديم تيا نيوم دي ووت والو دي ووتو نديمبل دي ووت بروتيكسيون دي ووتو تشام دي ووتو ار ньо خامنتيني ني la yamlikuna li anfusihim munuñu ar sen bop ya fa da ngay febal ñu ay demal ci pa diw ay pa diw bobu ay pa bobu de ba diw febare la ilaha illallah nga dem ñu ne nga dem fekk ñu tan nga ne pa ñu ne la pa bi gañu gis nga ko wala nga dem fekk ko fa pa bi fu mu dem hopital la dem a febar ñu la dafa teju biira may metti wala tanka may metti wala da daanu ci karoy dam لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا